ridiculous kop te gaan. Zo, so, maar dan is het van jou zelf wat aan die Canadees of Frans als dat te zijn. Yeah. smajna daw l-għannir interessanti ħafna, għamlu ftit kommenti fuqhom. Jekk aħna nistudjawhom ftit għandna minn banda li jissemmew il-ġimlijiet tax-xebba ta' tfajl għall-majdi l-ajtri semmejt ix-xoftejn l-għajnejn u fommok. U għall-aħħar waħda semmejt il-qalb li kienet għandni sabiħa ħafna. Mbagħad f'kontrast għandek żewġ għanijiet bħala tajjir għandek il-kejkijiet kontra l-ponnijiet. Tiftakarhom għadha kienet. Ejja. U mbagħad l-oħra għandek Mnaliet tiet waħda li għamejt kienet għax marit mu l-isfar, jek maħniex mu frankuni, etc. U mbagħad għandna l-firda. Il-firda sew tal-imsifrin u l-firda bejnietom. U hawnhekk għandna kummenti differenti. Jiġifieri dawn l-għanijiet mhumiex sempliċement għax ma kellhom x'jagħmlu, imma kellhom xi ħaġa x'jgħidu. Lura ħaġa relazzjonijiet umani bejnietom. Aħna llum pereżempju nitkellmu mod ieħor, nitkellmu nużaw jew id-diski, forsi wkoll intom bejnietkom tużaw lana. Imma xorti messaġġi, messaġġi b'manjieri differenti. X'taħseb? Jien naħseb li ok hemm mezz ta' komunikazzjoni għalihom. Għax hu fih messaġġ. U fih kif għad inti minn kollox. Issa skont il-ħsieb jew l-attitudni ta' dok li jkun, jew l-imġieba wieħed mal-ieħor. Kien joħroġ dok li jħossu ġa' qalbhom minn fumhom. Sewa, ma ninsawx ukoll li aħna hawnhekk ftit kellna nitkellmu waħda nitkellem xi 10 kemm. Jifra xi ħin kien qasir. Xi 10 ngħidek jekk ngħidha. Qudiem tibżax nagħmlukom programm sħiħ b'dan l-għana li huwa varjat 45 minuta jeħtlu ħafna minnhom u tagħmel varjetà. Għaliex pereżempju waħda mill-għanijiet kienet fejn inti assoċjajt naturalment dawn il-verżi antiki, ix-xebba mal-warda mal-qasrija. Jiġifieri dawn ukoll huma tliet motivi f'waħda għax ix-xebba dejjem assoċjata ma' dik li staq il-qasrija jiġifieri dik li tikkultiva l-imħabba. Eżatt. Jiġifieri ma nistgħux nieqfu ngħidu biss saw u saw, imma daw kollha fihom ħafna ħsibijiet moħbija. Issa eżatt dan l-argumenti kar miġbuni fuq l-idea li fi żmien meta kont hekk tifel inti bdejt tgħanni, il-funzjoni x-xogħol tal-għana kien differenti minn tal-lum. Ħafna. Mela ħan ikkommentaw fuq di. Dak iż-żmien, pereżempju. L-avallat, dak iż-żmien ma kienx hawn li hawn illum jiġifieri fejn in-nies tirrekjera jagħmlu rekjerazzjoni fejn imurru. Allura iktar kienu miġbudin lejlana. Fil-ġabra tad-dor tista' tgħid il-mara kienet tanni, tuf tanni ma tufx hi taħsel ħa tanni għax semmet il-ġara. Ir-raġel l-istess bla ma jrid. Anka jkun qed jagħmel xi ħoġa qed tabbiċċa ħobs għalfniek. Jgħanni waħda mill-li forsi sama mant innanniet għandika. Jħom il-missieri kien jgħid dejjem l-istess għani għalla jaħfillu. X'kien jgħid? Kien jgħid jekk kieku il-miksur mormi kieku inti lek mormija għax il-kisra li għandek fuqek nebda malle ma jsewija. Kien jgħidha dejjem dik biss kien jgħu missieri. Għalli ma kisra qed jgħidha, għalli hemm. Jien naħseb li peress li kienet xi għani għax ħadd. Għax qed sawax. Meta jgħidlek l-kisra li għandek fuqek nebda malle ma jsewija qiegħed fija l-messaġġ. Li qiegħda bħala tingiża lej xi ħadd mhux qiegħed sewwa. Kun miksur ngħidu bniedem mhux fiżikament tajjeb. Sewa, għax issa jkun fija tifsir oħra. Hemm ħafna ideat moħbija f'dilanja. Eżgur. Jan ambigu ħafna ħafna ħafna. Ambigu iva. Sewa. Issa ħalli niġu l-qudiem mela wara li inti tkawin maxxudi u mbagħad komplej blana jum kellha. Mbagħad tajt, tajt, mbagħad mort il-Kanada, mbagħad batna għanni jem. Xikem kellek żmien meta mort għanni l-Kanada? Emma kelli 21. Sewa. Jifi tajt jisu għal 5 snin kem, xikem domt? Oh, tajt, għax ma tantx kont noħroġ għamul dajji jiġifieri. Mbagħad hemm il-Kanada kien hemm wieħed minn Birkirkora qed inkellmu kien tilgħu wieħed jgħanni minn Skalam għaw mill-Musta. Tony Fenek ta' Skalambja, għannej tajjeb, laħħal liġi Malta fl-1964. U kien li ħajrek? Għadda ta' Birkirkora, Tony waqaf ikellmu li jien kien għodni nasal, jien kien ili hemm xi ġimgħata jew tlieta niftakar. Għallu ton doni għanni to. Dak għalli ta' għanni għed tux għanni u insumma. Għamba għalli fejt għodu għetlu, għalli kien għod mazziju għalli għafillu, għalli dok jiġi doq inna. U konna mmurru, u nsumma u ġawali, u mmurna ndor ta' għet jgħidu l karmnu kamilleri il-lewzi. Jiġizzi ta' mabli la' għannej, ta' mabli kamilleri. U l-inta għaw id-dor tijaw, għax it-tifel ta' karmnu kien id-dok li għali. Mbagħad, انت قاعد مزارو مفسوطة هلاشة سوا وزارو كم بلا سواني ايش كن يوهدني الدور تياو كن يوهدهم دا زارو ايوا كن يوهد الكندا كن يعيش هم قول او كنا نعلو كل يوم يناو زورو كنا نعلو سيوات سخوا نعلو كل يوم سوا سوا دائما من مكتر من ساعتين اللي خلي سنسمو سلتا في الفاتحة يكون مزارو شك ايه دين زارو بزين السلتا اللي في الساسين يسمعوا سوى اللي هنا دلاني اللي ما توش يعني ومن المكتار برا او انتي كان هم زالين تافسترو وفرانس بالدا كينو البوداي سوى هنا يسمعوا كمينة Mela emgar, mekk smajna silta vera interessanti di, li minn banda, inti u Zaru ed inti tkellmu għattu speċi bħala suġġett, li fil-fatmu suġġett ġej, wa skuza ta' suġġett, ta' separju u teatrin, u minn semmi l-parti wahda parti oħra. U minn aħal oħra Franz, balla kejno u Zaren ta' Vestru għalla jħfirlu, edin jihdu speċi kifu ma xajġevu la' u xuxin, u Zaren et jgħajdu għax inti għannim nikbar, u l-għu et jgħajdu għax inti għax istrudut. Iżi, daw it-tnej, intu għedin ġeċpari għonek, ma taħsib li għedin t-influenza u xuxin, jgħan kella ħan ma' paslura. Ma taħsibx li dina hija silta li tkompli ma taqabel, ma nafux ġara. Bejni u bejn Zoru. Eħe. U bejn Allah jaħfullu Zaren u Franz. U Franz. Ma kellimx, il-suġġetti ma kellimx jaqsmu. So. Issa jixtibħu xi hawnhekk. Ma nistux ngħid, għax kien hemm distinzjoni. Illa għaliex jekk tisma' s-sija kulla tinduna li huma marru linja, baqa' fuq linja, u aħna qbadna linja oħra, ġifieri l-linja tagħna mbagħad isa teqlil mal-ħin. Bħala suġġett speċi. Bħala suġġett jeqlil tagħna, aħna iktar kien hemm isew bħala argument ta' emozzjoni, ġifieri tkun isa bħal miedem kun mosħer għandok li għandek tittajdu. U ma kienu qegħdin jiskandaljaw il-ħin kellu l-xurxin. Mbagħad niftakar fijan għallu anka l-ħeton qegħdin jitbismu Franz u Zaren għallu l-ebda ħadd marajt ħajt jitħajjin. Għax hija metafora kienet. So. Ħalli issa hemm għandek silt oħra interessanti wkoll bejnek u bejn Franz Baldacchino il-Budaj stess. Lo ħaġa din fejn kont qegħdin tannuhom daw. Dina minnija u t-line. Sawa. U xħannu tal-bambuċa. Xikem milom daw? Dina ħseb li la ma 13 sana. Sawa. U fl-istessin speċi għajtu spirtu pronta, għu xveru? Għajna l-istess. Sawnek, flogżaru. Daħal friħadu l-bambuċu. Għati għanni Mazzarenu jimma Franz Baldacchino. Sawa, għalli nisimu għaftit. Mela, jidin għal ġwada karmal, ġirin għet jafas ħafna, għaw, mi għet iddoq ilkom, fl-ewel program tal-ewel, u dan għet n-wijed. L-ewel wieħed għet iddoq Andrej Pupa Prim, jikkompanjoħ kol għansajt kol jomu. Tebżax. U għet jikkompanjoħ Grezzju. Sew, Grezzju min. Ta' ċanċa. Sew. Għaw, għet jieni program, għet jieni sija, kien għet iddoq Grezzju ċanċa Prim, jikkompanjoħ wieħed jismu Giuseppe, u zaru ta' ħalaġa, zaru li għanni kumpanija u għol. Sewa, u għanni u idoq ġviri. Nija. Sewa. Nasabin donajt kam dak li zaqet li l-ewel, għabbel program nijor, li f'dal każ, anka Franz, per eżempju, l-Budaj, il-refer għal-program ta' qabel li jinti għannejt ma' zaru, u għed jgħid li għasarġa ġu. Franz. Biex jittikak forsi, mu? Biex jimbix li li biex jina naqbat, unbat biex unfatti jek ġaraċ jek tismassija kolla, jinda għart fuq it-tnejn. U niftakar ġijel. Li lu għamiltu kontinent, u l-żaru ġibtu gżira, u l tatlu kif irbaħt il-gżira, u baħt l-irbaħ il-kontinent. Sabu għalli kuna nal, u għalix sarħin, ma għedu semija ta' għanġima d-dihla, nerġu nistednuk, u ukoll barra li nisimgħu tani tal-bani bħallum, nisimgħu ukoll tani xi poeżiji u fatti milli inti tikteb. Nirringrazzjakom u nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Tisqifa għallana tagħna. Intervisti mal-annejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkob. Prezentaw